atunci când îți șoptesc și-ți spun ce-mi doresc. Când tăcerea e prea grea, orice s-a întâmplat, tu ai rămas cu mine. Când am fugit de noi, tu m-ai tras spre tine. Îți amintești când îmi spuneai, știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să cer să fiu altcineva de teamă că ai plecat. N-aș fi crezut că am să pot.